bokku rek sax ci diwam rek te yalla taxaw moy la ko fay jëri ta dam taskare li ñu ñu ko xamne shaqalahu soxnal nako dunya aduna ak akhirah wa lis alakhirah te jabihi ci ab dagal rek al fatana te ñu tuk aduna ni rek ana ñu dal ki nga xamne aduna ñu ci ba tax ko fatte alakhirah fa bu ñu alakhirah xana ndax ay aduna bu gaaw ne jeex rek ana ñu ko ko dal mom ko ko bu ko yalla baxé taskare la dañ ko dal ya wala mo diyam na taskare ko xamne shukhuna shukhna leef nako bi ayna di ca dawla wal mali ak alja han idamati awradi wal shukhul wardiya fane nako xam alal ki don ko yittel ba farna ci xet na fa lay bax ni ci wardiya ak yoyu ko ko tam neena do to rek da na ko rek ci yo adim nga soxal jihad ak nafsi jihad ak bokkan ko la def ci bepp jamono tok fa ko def nga fegal ak jowaay bokkale la ci doni jeen ak rifa ci gamel ba ñu dem bari ci bokkan fo tay ci awale ci deug ci bañ ko bayyi ci la ko neex bu ko defé kon nga son waye ba wacce ci bamul rek dal di am neex la yo xamne ak ci ñu ci topat wa khalif ta ngi yoon tek ak nafsa bokkan ba wax shaytan and ak shaytan tax par kon nga tan galen ci ëlëk ma ci tuna la sax ci jina ni ci ajina ya dama nga jiyante sa bakam ak shaytané wax ñaar na lu doya ko jiyé ñu rek ko liggé leg ci ajina sa koy am o dum nga sax xala takrar ci tatat la nga xamul wa tahmilu ak xamul la nga xamut mu do taxu ko jiru sa dund ta nam ko nga mo nga faabu ak yaa sama foto mi del dolli ko xam xam ak jox jiyu la nga xamul do ko tatar da nga ko farté ci la xamé ci li bax diko jëm xam té bok xamé da ko jëm jëf gir yalla manam dal do farlu ci xam lepp lu ay té diko daw gir yalla farlu ci xam lu bax té diko jëf gir yalla ñu ya dal bis bu né ko yokku la tok ci du bari ar ruqada nalaw ci layali ci guddi in kon ta ndam nak nga mushtaq ngi aji sot ñu mahali jëm ci kaw ya té do bëgg am lu bax ñu ngi ñëw ci nalaw léegi nag sal nafrif mu wëllu tiyaat aljawaada naara góor la li ñuy daa ñu gëmee ko ci lef ma lef mooy tur bi mooy fi yoon yi wal mustahim te man sàkkoo dima di ko dawatu naa ci suñu borom arrahmaan mi ak yéemi xam nga daa tolloon ci jeex laaju malaakay jeexale ko woon mu la doon laaju rek ci laaju rek ba xoy caa sori loolu ni ñu wëllu tiyaat laab ji delloo fas yi ci yoon la tax na ko doon waat ci lay ni woon ndëgg ko jàdd kon ni ñu ko delloo waat ci yoon la dali agale nak la yu bangal yar yoy rek mako agale mo yes ala mo ni la ñoom ñaar mo yes ala ni ko li sax ci jëpp jëm ko dara jo xamne soleef nako ci bandel dama ak nga xamne la mu yok dara soleef ko ci bandel tan haddi tawhid ni walis tegg do bi tawhid a meena ki soleef ci bandel ak ko xamne suñu ko ci bandel ni ki kenn bëgg wax ñoy mo ñepp la ñu laaj ya kenn ci bandel to ñu laaj ko mo musaatu misna ak yina ci sibahi ken lekkiti ndek manti wal kharis ak ajlak ak ak yina ci tayr ak nekki lekkiti janaay wal kharis ak ajlak ana ne dafa arab ne ko gatt lek ko bëgg ci jëm bi dafa ko ci bamel di dogu laaj ko buñ ko waré laaj ko xam dafa lak ci ndox gis nit bari ko ci bamel non di dogu laaj ko ko xam ne picci nit tan yi ñoo lek wal dafa lak bu xam ci ko ko ci bamel di tay rek laaj gi mu am bu fekke ku waral laaj la وعلم نغخم بأن الموت تلك به هي أخلص من بك أشد موك نطر من كل أمر جمات به قبله ممنك لتأيكم تخشى نغرب الصمد يعلم يجول لك آية وإن نغخم لطلع مسلم متمت به قولك agawu ci gëna metti manam lepp lu jitu dé rek mo gëna sédd dé dé ko gëna metti ñax dañu sét né ben ci rek ci nit lélé mu metti wa addu ci xoko tak ni sago légui ñu yéru yépp ma sé ci yow metit dalé ci ñu també ko ak bindum fu també ak fu jaaroon ba fu tollu ak jakkar yo wala ko mu tudolé ci ak ñu day waaf ak yaari ni setan ni sopp ko sama yaari wa ci ñu ni mari ñu mari di ko bu gaay ñu di ko ñu ko wax wax rek ni doona ci dina yu wax ba dina nasaran ñu jox na ndox mu sedd ni ñu ci dañu dafa bari bari lo xamne ay la le nek fofu mu nek la da metti met rek di ko gëna metti ci ko nek te ko am na metti bi baadu ho mu nek ni ci gannaaw ashab bu mo gëna tax mu ci ñu ay ban batay ala ma ci ko li nga xamne qalu bo wax ni ko asal rashidi man jukk ni ni ni bu fekke ni ko ko du ko yalla baxé ci ni ni man ma dé ko metti metti ni top ci gëna wax ma koy gëna metti xéti ti ci ba ma la ko ci top ak ram yi taxaw bis bi ci bu fekke la bis bi ci jeex ba nga dem ci kaw ni jëm ñepp ni ni ñoo gëna metti dé sama ta min ahwali yawmil hashr top top lu ci ti ci su tang ba tax bis saha ci top kay ti jëfi dëgëru nak ci ñu ngi dé ñu bokk ci ci ci dispatch ñu di ñëpp kenn ku def ci kenn ku ci woon ñu def nak nek ci té kenn ku ne ñu jotté ak ñu dem ci ñu dal di xamé ak ñu ñu ko ñu jott ko xamni akhu sa jottu na kitabu ho téré bu ñu ñu ci ndé yoor fa isu aji taxena jëjë ñu ko borom diiné ñu jott ko xamné ak ñu leen ci ñu jëfum ñu ko ci wétam ndé yoor xamne kon kuy taxé la amul na ci dal ko xamni ya akon dañu japp ak téré bu ñu sala ci samu walon ci alak fa bi shaqawati borom ak taxé di la yunaqihi ko do taxé mo arada ak ne ñu ko xamni ak téré da ko ñu ci wettu samu tekkal ci ñu mom kuy taxé di la manam dal ko ñak taxé la amul ak jëk ko xamni ya ko gënë jappé kitabu ak téré bi ñu ci am lay jor té ñu gissay ci bisu payda amaram té moy amaf ñu ci xataa du kay doon xataa bu ñu wax ni ki ñëk jël ak téré ñu loxo ndey joram ñu ma nga ñu taxé moy xamaru ñu xataa ba tax dafa nek ni ci gannaaw ibnu aswad ibnu aswad al maradi ñu ko ko gëram ñu jëf du kay doon dëd aduna ba taqwa tay borom yoonu yalla ay fataa tay way bu baax alhamdu lillah ayi kawé ana ko wax ni aswat kana ak omar jalle ni mo ci fess mo tam jëk di laat ak téréem ci jëfum da tay ci wax ngay jëw wa inna aswat nak aswat akhahu kay bokkum ibnu aswat dag dalali ko borom ngurur awul akhihim mo aji jëk aji japp kitab ak téré bishina li ci tamu ni ko ana ko wax aswat nga xamni mo ibnu aswat kay bokk lañu ata ni ko sankoon en ko ko bu ñu ko japp teeru jëfum ak waxu samoy ñu jëkko ci am ñaka taxé wa in turid de am da nga nam attu wala lu gëna gudd bi jaay ci li sun juri nga séti sax dab ni buna wa diya al maqri ak diya al maqri muhammad al maqri la tuddu dara bu bëggé xam lu gëna yaax ci walu ñu ci bëcc ko nga séti ñaari téré yi ñi xama ñu ñaar Allah zaay ñu ñaari téré nga xamni xawa ya laq ñu ñu asaq jitu ba sama lu mag mag taani nek na asah diir ci lu ñu xam xam ko nga xamni taqaddama jitu na faa ñu dañu kaan ci digënté doon ko xana ñu dëgg dëgg mu sama lu mag mag asah diir rek ci lu ñu xam xam ko nga xamni taqaddama jitu na ñi la ñaari téré yi ñoro ci gogu walu ci walu bisté ci ngey ci xew ni ndax ñëk ñu neñu seen xam xam dafa wër mo ñu leen yalla jangé wala ta tax ci bi ci yaas fasba ay jambaay bu dir ci ci do wala bu di soona bu ci yaas fasu par kal ko jëjë mu neñu naaru goor yu aji gudd ci ñu ci mbir musjal ñu mëni lool ñu ñoo ñu leen yalla baaxale ak ñoo ñu seen xam xam mo tax ñoo ñu bari bari kon bu leen nat ci sama téré bi ba téré bi ñaan ñu lako wax rek ñu wax ñu def lu tax lu motax na bu nat ñu xadduru ñu ko yama lek ñu ñu ay jott na ru guru dañ ci kaw bu ko yama lek fasu pas ñu ñu ci ko ñu jappat al hinana labja ci wala nak bok lañ ko wax bok bok lab ci ñu ni rajihan ñu ñu aji delu ila haqqillahi jëm ci fas la nga xamne jala feñuna ci natu ni xofu na ci xofu ci musulman ba ñu leen na ñu delluwaat ñu mbi di waat laaj ji delluwaat ci fañ tollu woon ci wayu sol wax te sol ndam wayu fañ ca tollu woon ñu sol sanu si ñu delluwaat foofa te naa tollu woon ci jeex naa ba waxee rek muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ëmb na lépp li war a gën ci booye so yàlla wax na ci ay bili ngir nag kon nga delluwaat ci waxaat ci lu ca bokk mu wuuxa fi def na jàpp min fu ci muhammad rasulullahi wa jéegu sidqi rusulihi waro dugluk yonenteni turam bolu sen taxani fak ci waxi deug ga alayhi mu yalla nek ci ñoom aska salati gën ja seldi taram ko salati ak doon yoolu ma daama lu fay soxna jël jël na turam ma gi khaliqal anani di aji dund mi di fi ay ñu batay ci muhammad rasulullah ci ngay jappé parce que ñoo xon ñala yonente yalla ñoom yépp ñoom muhammad ñoo yebo ci yépp ñu la ñu ñepp koy amul moy dëgg rek lañu wax faaw ñu sàmm yoonu leen yàlla yoonu ba di defu araam baalu sib faaw itam jot li lépp leen yàlla jot yoo mu ne xaw mu naqar yi mu gudd mu gàtt moo tax mu ne ci lañuy jàpp war gi yonente yi war a dëggal ak waxeeku zaliki nii ak tabliigu jot li ga ak amaanat ak kóolite ga ba xam jinaahil kizbi ànd ak tereewuk fan wal xiyaanat ak woor yow ñëpp faaw ñu ne loo sidduku ak amaan ak tabliig waaye mu ñu defoon wala wor mooy fi xaq yi seen ak turam doole seen baxal cib mooy ànd ko nëbb wan xew ak dina ni moom ñu kulli maa nuqsaan ci gépp manki yett ma loolu nga xam ne moo jàmm ci ñoom te leen di sori ak ñëpp ay mënoo xeetu manki yett ma loolu war ci ñoom nag waaye yu mënta ñàkk ci ñoom nekk ñu sax te duñ tàggoo moom te burhaanu fo lay loolu moo di loo an na haasa doonte naka lii maa uxii la jàmbalee fu ko fi xaq yi seen ak salla yalla ndaw tedd ba ak jëlil ajumaabi ji xalihim ci yoon lam tokkun kon di nekk arus di yonante yi jëm yi xan doole seen amana dina ñu woolu li xaali mil xëw bi ñeel aji xam kumpo alla si mi nga xam ne fatara naa dund na ma neenee lii lay loolu rek mooy bu fekkoo ni mëlawoo ñu mëlawoo nga wax kon yàlla ndim loolu def leen ñi ay ndawam ci kaw suuf nga xam ne li ñu wax waxal luñ jëf-jëfanu su mbaytal noonu kon di leen doyoo def leen noonu moo leen xute ci loolu yëpp ñoo xasane dee si jàpp eelam ba tey istihaalatu fiali jamihi nahyi jombut def mboole militare laama xaalat amu benn sikk-sàkk ci loolu li ànnahu ngir naka ñoom ab usuloo ñoom ñef na leen ñu waraa jëm ci mindee fi ñoo ulinoo ngir ñu jàngal leen xawlan wax woo fix nag ab jëf fa taxlamoo ni ngeen xam maxa sukootihim ànd ak boo nattalee seenu noppi bañu wax dara te fekk ñu war a wax nee na li nga waxoon ne jàmm na ci ay yonante muy def li yàlla tere loolu rekk mën aon ndax mën ne foo aw aw yoon la yàlla mën ne foo aw aw yoon la moo lay sànn ba nga xam doo jant waaw koo xam ne mooy foo aw aw yoon la yonante rekk la ko yàlla defal te moo leen di sàmm ba duñ jant mukk wax ne ko mool ñetal ci mi ne fi ne leen luñ wax saa waxa luñ jëf saa jëfa kon nee na ñoom duñu jàdd duñ gis tam ku jàdd ñu nekk ca ndax sukkoo ci yooyu mooy duñ gis mukk ñu war a wax teexuñu ca lu ak yonent fekke teexu ca rek xam ne loolu daa aayut waaye duñ sa wa dëngir yi loo xam ne luñ war a wax la kon tayasoo mu dana war xadamu xilaafi amrillahi nekk ñu yoom digalal yàlla fi kullin ci leen wane ndax lu waaw min ixtiyaarihi mbi seenu tànn xalal xalx ci kaw mu defi dana aminahu nekk ma leen wooloo fi sirri wax yi ci secre wax yi xamne moom xamees na ko waaye nee na ñu la wax moo tax ak yonente bëgg yoon mukk la ko yàlla digal ndax bu leen yàlla tànnee jiital leen wax yi leen mooy tax digal rek ñoo malaaka yooyu ci boobu yàlla digal leen daawi ko joxe li yàlla tere lu nis daawi ko sori ndax loolu yàlla leen ko defal moo nit xute ci loolu it moo nit xu ci muhammad rasulullahi ñoo fa si la dee si jàppe jawaasu xarabin daganu xarab li ba sirin ñeel mi ndeef fi xaqihim seen ak ñoom doole ñonante yi kal marabi niki tawat ibi ngir daaka loolee laa yàq daxu bi jam fi xol yi manaasi li ci kawak ay daraja walaa irsaali moom di caajeenu yénnik ka nga xam ne xat mekkina darajaaleef na ko ci nda ilaahi xaras yi fa borom xaras ba li fi nekk daaka loolu dinaa nekk na ci la nga xam ne yéef yi di ëna dolli fii nekk na ci yéen ci seen daraja ñaa tax yi man bul def le patay ne nga waxon ni ko yalla yoni bolé ni jaar ba nga adaw ci dess te ko bugar ci tax ñu lay daw ba ñu lay manki ba ñu lay xet wolé ni ñu jaar ñu ci kesse yi mën na ko jaar yoni de itam lo nga waxon ñu lay patay pass pass bobu dugul ci bir muhammad rasulullah ndax waxon ñu la yoyé ñu jaar ñu ñu jaar doomu adaw ci xey lélé mu nek lo xamné ay tiss la ki defal defal ci aduna te yoni ni aduna yalla jott ñu ko keuf dañu sëñ bu baax ñu ñu def rek loolu ak itam da yok seen dara ndax ko ñu bakkar ñu la daj rek para jëm yëkëti para jëlé doole waxu ñu ni tam yenn ya niki li ñu jaay ko jënd ko tak soxna ka defu ñu loolu da yoon dañ ci yonale nit yi ñoo ñu raaw tax yoonu te ñu ñu jaay ñoo ñu wara jaay ñu ñu tokki soxna noonu ñu ñu jënd noonu yëf rek dañ ci yoon walé tori adam yi fa war aw ci seen defu ñu aduna motax mu ne izingir min fa wa egypte safi bokku na ci ñariñ ñi seenu nelaw bi ha ci xaram yoyé tashrihum seenu yonal ko do jep la na ñal tashrihum seenu yonal ko do jep la na ñal santu di hande yow ñu xéti xaram bi amna ci yo xamni mom dañ ci woné ay yoon moy ñu ko waxé ni fu ay rek ci yeflinti aduna wala di yoon wa ñu ngi doytu la wala di yoro moytu min habat na ci xaraf bi yoyé ak tafandi ni ci ci ñoom sama ko wax legi ko tamu du ak yow ak ak yow ci ñoom sama ko taqaddamu na ko jito won ci wax ci ci tawu ci digu tere wi sa ne lo xamni la ne la ñu dox ci aduna ñu wax la ne la ku gëna baax do gëna bari ay nepp ci aduna ñu lay dañ ci xamni kon aduna ko rek ci la yow nga xamni tu tax na bo gisee nit yalla yu leen dal nga xaw ci ay fele sa xol xam ni aduna la yalla dugal nonu ma yew ci bëri aduna do nga xam ni ko neena ci dañ ko tollo ci du tere bi kon aw bax ci leral na ma la nga xam ne kalimata shahadati ñaari baati sore yi fa dam mu nak lambo nañ ko na bu mom bir mi way bi ñu wax ni nek na ci mom ashahadatu tahe ma xilit ni xoro fi and ak ni ak araf yi bana ko hayen bir mi aji ëmb bi ak ak wax li ma ñaan li nga xam ne qad tahatta mu war na xalé mu kallu fi ci mu kallu fi ci xana ci jigi na ci tam min haqa'il al-iman ci fas fas gën ci haq rabbina ci ak sunu borom bi al-hasim ash-shan bi aji magnir wa haq rusuli al-aqyam tamir alayhi ma yal nak ci ñoom mahan doon seen as ka salat gën ja sel teral ma salam and doon yoyu tabi xaba takna a neena kon nak ñaari baay yi nga xamni mo ñu jappé ni mandar gën gën ni la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ene leral na li ubb lepp ci xéetu tass tass té taxu té ñu guddu way na xina ci horohi lepp lu mukallaf wara fass ci walu gën yalla rek té té ñu ubb nako bu ci walu yalla bu ci walu yoonte bu nek ni arafi tan ko guddé nonu li anna ma'rifatahu gën nak aqalu mom yalla ci wakam ta dox yoonu tabbi ci xawli ko ci sa wax ji ne la ilaha illallah ci nga ma tanu dole patay ko fa tanu tanu ta dox ko la duggu ma'rifat rasulillah khad yalan ta yalla yi fi muhammad ci muhammad al awyah nabi ad dunya kon ad dunya kon moy tay bari ni jow gi soxlu ak ad dunya yalla sallallahu alayhi wa sallam wa sallamati dunya yalla khali ci al bari ad dunya yi wa ali anhu wa sahbi al-sahaba al-akhyar wa al-talif ndax neena lepp ñu wara gëm ci yalla yalla day dugg ci baatu la ilaha illallah te wax ni mën ci dugg won ñu wara gëm ak yépp nak ñu yonante yi muy téré yi muy bisfenc muy al-bawal yépp rek ñu wax ni dugg ci biir baatu muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax la ha ndax lay baat doona ñu ikhtisar ngir gatt gën gatt ostinalim ak ngir la doon dum la do ala jami ci na ci doon li nga xamne dakar na tud nan ko ci maqali jeex ji xeyna lolo tax jahalaha def nako ashar ko won par jamatul ni mandar ga halama ci la nga xamne ci saadi nek na ci xol bi li kuñu sax ci ñoo yepp gën mu sun ci daari ci jami ñu xeyna ñaari baat ñu gatt ñu gatt ak ubb lepp ci islam santane ñu fas ko xeyna lolo tax ñu def baat do ni mandar doon gëm xam nga fay xol baat bobu ñu la doole ci wa liman ñu doole ci nit ñi soo ko waxee nag yàlla ci doole bo ci doole fas ko ci xol bi mu mat ci biiru biti boo ko waxee kese ci la meñit te abul ci xol bi mu daal nekk luñu wax ak naafeq watax mu ne wala sa wax ko ci yeesu nangu ne insani ci nit ci um dara ne imani ci gën illa biha dara ci baat doom lu yaay mën di wax ci gënt nangu da séré séré soosu di nangu ne tëggla ci moom kon nag fa kullu aaqilin yépp aji xellu ida dara ndem xam na haasa lii fal yëpp si na nay baril mu dikriha ci tudd baat boobu mustaxdiran dur mugi aji sàkkoo teewlu nima ñeel la nga xam ne istawat làq na maanaam ëmb na moom baat boobu alayhi ci moom min xaqaa'idi xaqiqatil imaani ci pas-pasi dëgg-dëgg gëm lil mujahidi ñeel aji jihaar yana nag képp ku yow kon boo xamee lii maanaam ni baat bi ree laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku xam baat boobu ni mu toll kon da nga ko waral da nga ko war a bari di ko sikkar lool te boo ko tudd ngay teel li ëmb ci xeeti pas-pasi gëm di ko teelwaale ci sa xol di teelwaale ci sa xol pas-pasi gëm yi nga xam ne moom nga jàng ci téere bi ne li baat bi gàtt-gàtt ëmb na ko xattaa sàkkoo na ba dina nekk moom baat boobu muxrajatan di lañu génne mahmahaanin ànd ak ay maanaa moom tasi jotante aji jaxasoo bi laxmihi ci aw yàppam wa damihi ak déretam aanee na ngay fexe ba boo tudd baat bi ni ko sàllaa nañ di waxe xol bi fase noonu li nga xam ne moom la ëmb ci xeeti pas-pasi gëm nga bàyyi koo bàyyi ba mujj nag daa mën ngay jaxasoo sa yàpp soo deret aanee na soo ko bari lee sikkar yi ñuy wax da nga mujj xame ci ay sekkar xame ci ay sekkare dañu yéen yoo xam ne dalay yéen sax daanaka des ku mën a takk waaw maanaam boo taxoo boo saxoo sikkar baat bi noonu ñu wax daal moom dana mujj nga jox ba mu joxle ci ay secret ak kéntaan loo xam dalay jaaxal sax ba des ku mën a takk foofu nag la téere bi yam waaw asalaamu alaykum ñaan rabbi sama borom asdala tawfiq gën ji tawfiq ñu ne ci jeexal téere bi maa ngi sant te dellu ñaan yàlla dolli ñu tawfiq jaalana yal nanu def moom yàlla naatiqiina ñu ñëw tudd fi mawti ca faatu ga bi haadihil kilimati ci bile baat xaalimiina teyway xaj ba tey la mu ëmb nee na yal nanu yàlla may waxtoo nuy faatu muy tudd baatub laa ilaha illa allahu muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko tudd ci sunu làmmiñ te di ko teewlee jamono itam ca sunu xol te loolu xam nga xewal bu rëy la maanaam waxtoo ngay faatu nga tudd baat boobu te teewlu max naa ma doole ci ak waxtoo na mu tare loolu da koy ñaan nen yàlla nañu ko yàlla defal xunaa fii nag intaha la jeexe nizaamuna sunu way wi yaqinan ci lu wóor tisriina birima muy ñaar fukk max sit ànd ak juróom benn minal mi'iina ci ay téeméer nee na foofu nag la téere bi yam nekk juróom benn téeméer ak ñaar fukk ci ay bayit kon alhamdu xeeti cant yépp lillahi aji nekk la ñeel yàlla xalal ikmaali ci matal téere bi ne waxeer yi ak ludul matal gi ak ludul matal téere bi di jumla ci axwaali ci mboole mbir yi ne mi ngi dellu sant yàlla ci xéewale gim ko xéewale mu àggale téere bi taalif ko ba mu àgg ak mboole yi lim ko defal ci yeneen xeeti mbir yi nga xam ne xéewalu yàlla kon nee na mi ngi sant yàlla ci xéewal gure gi mu ko defal mooy àggale téere bi moo leen xéewalee ca des yu bokk tag àggale téere bi nagu man mbir moom di aw way jalaa woo xam ne wuññi na wuññi moo di feeñal xawaa mi bas sa nuusi way giimi sa nuusi giim mooy lu mel ni sawaraw giim maanaam lu mel dafa fay te fayut maanaam ak téere la boo xam ne rek lépp lu làqu woon ca wasaru sa nuusi yo moom téere bi leeral na ko ba mu leer nañ maxat daqaaiqi ànd ak sew sew ya bila tal bii si tilgul ak lëntul maanaam boo leen xeeti sew sew yi nga xam ne yenn xare xam ndax day jan téere bi indi na ko leeral na ko doon yomba xam mu kay yisal baliidi mbir mu muy aji ñawal aji gàtt xel ña mu kay yis mooy def ko muy kay yis aji ñëw al baliid mooy ko xelam gàtt maanaam téere bi day fekk koo xam ne xelam daa gàtt dégg xam yóbbu ko mu def ko muy ko yeewu ba dégg xam yóbbu ko mu sumi al asan mi tey aji déggal aji tax maanaam téere day fekk koo xam ne dégg-dégg ak nangu ko da koy jafe waaye téere bi déggal ko ko bu baax kon yomba nangu ca moom mu nabbi al murtaabi tey aji yee aji yee si jaaxa murtaab mooy aji sikki sàkka min naw mi lu wëxami ci nelaw yu def le ko xam da bari jeex jeexaat ci fikki sàkk mel ne ku nelaw téeri dina ko yee ba mu génn ca loola musahil shihaabi ay aj yombal way jaxee bi tawdihi ci ak leeral muqarri wal aqsa tay aj jegeñal maxnaa mu gën a sori bila talmixin ci lijul ak jumj dala juñ rek bàyyi di koy xappati ba mu leer maanaam lépp lu jafe téeri dina ko yombal ci xeeti xam-xam li xam-xamu tawhid maxnaa mu soree sore mu naqare ñoddi téeri dina koy jegeñal ba mu jege la mooy nga xam ko bu baax a baax du ko juñ rek bàyyi waaye da koy xappati ci digg bi ba mu leer xabara bii mu ngi ab xiik xiik mooy njege maar lam yastabaha boo xam ne mosu koo bët maanaam mos ta joteeg moom in suu fikari bi ci xalaata wala gën a bita moom xalaat yaa aw jimmuha wala seen jinne ñëw xalaat ya fattu mukk tey misaale téere bi am njege maar boo xam ne genn góor moo xam góoru nit la moo xam góoru jinne la genn góor mos ta joteeg moom boo dindi ak ndaw mooy rek téere bi rafet la boo xam ne kenn mostu taalif bu ni mel wala fiya te jur mii nekk ci man faxaru ndam maanaam te li mu wax waxuma ko ngir damu tas bi dana jàpp moom xiib boobu su aada kulli di fataa in xolub képp ko borom ñëw wax dara te xeeb na ay lu lu a warus lu lu ful baxaayi ci ak taar bim misaalee téere bi am njegemaar la ne njegemaar la boo xam ne képp ku yow doo nee ko jàpp da nga ko bëgg te sax ak rafetaayam moom téere bi le day xeeb rafetaay warus lu warusu lu lu u zafuftuha togg naa ko siit li maahirin jëm ci aji ñaw xaalil maraami koy aji kawe cakkuteef wal maxaru fe cànga ay yadduxoo moo di mu ñaan bi axsanil xitaami ci gan jaa rafet a mucc dafoo misaale téere bi am njege maar wu rafet a rafet kon des ko war a togg ab siit joxe ko mu sëy ne nag maa ngi koy togg siit di ko jox képp koo xam ne xam nga yeewu te bëgg lu baax te càng ma la cee laaj weesuwut kët nga di ma ñaanal di ñaanal julit ñi mu gën a rafet rek gën jaa rafeti mut taw ba nga mooy càng loolu mooy càng gi nga xam ne képp ku jël téere bi rek loolu mooy lam sàkku nga defal ko ak jee danaa yaakaar biha ci moom yow ma xulóolu xabri ci bisub wàccu tàmmeel wafal siyaabu ci ak ceq xawaay ba mu bis penc ak biiral ajri aji dijj ak yool maa ngi yaakaar yàlla fayee ma ci ca bis penc ak fa sax ca bàmmeel yal ñeen yàlla fayee ma ci yool bu réere jaxalaha yàll na ko defit allahu yàlla li man ñeel ko nga xam ne taxal na ma xamul na fii ci moom sulla man mu di ab kertaraan maanaam mooy escalier wala nga ne bras li jannatu naayi mi ñeel àjjanay xéewal ga neen yàll na yàlla def téere bi muy yéegukaay boo xam ne képp ko jàng rek yàlla defal la téere bi ak yéegukaay ba ngay yéege ba dugg àjjana kon yàlla na yàlla def téere bi rek muy yéegukaay bu yomb jëm àjjana suma salaatu topp dolli teral wa salaamu ak dolli woolu taabixan bii mu muy aji topp alal lafi yàlla nekk ci ka nga xam ne yakoonu dana nekk shaafixan di aji ramoo fii naa ci lun yàlla na yàlla dolli salaatu salaamu ki nga xam ne bu ëllëgee moo nuy tilu muhammada te mooy muhammad al maxsoosi ka di kuñ dagleel bi tab jii li ci màggal al baalixil gaayaati kay aji jot lef ya li koy aji jot dayo ya fi tasdiili ci gënal ga dina mooy suñu sang bi muhammad mu yàlla màggal te def ko mu raw ci mboolem xeeti tuur yi maanaam lépp ñu rawante xeet ngëneel moo ca raw man mooy muhammad mi nga xam ne man mooy waaja nga xam ne faat raw na albaaba dawil albaabi xeli waroon xel yi taadaaduma lim li nga xam ne xaasa làq na ko madal asqaa bi diiru jalu na yi dana mooy ki nga xam ne ko yàlla doxal ci ay ngëneel ki mbaax ku teegoon di ko bëgg a wañ itam ak loo rëy rëy xel ak loo yàgg-yàgg ak dund boo ko mën a wàññ ba mu jeex wa aalihi ak ñooñam wa saxbi ak ay saxaabaam al anjaa bi ña di ay tànneef assaadiqiina ña di way dëggal al xubba di ña di way jaamu al axbaa bi ña di ay soppe aa nee na lim ñaanal yonante bi muy salaatu wasalaam yàlla na ko yàlla defal bokk ñu ko gënoon ak saxaabaam yu baax yi nga xam ne ñoo dëggaloon te sax ci jaamu yàlla te defal ay soppe ci seen diggante ngir yàlla xabadama limit li nga xam ne ab waakiru aji tudd ja xad dakkarexoo tudd na ko wa xafala ak limit la nga xam ne sàggan na ko al xaafiru aji sàggan ja ay yadd karexoo ci mu tudd ko ñu ne yàlla na yàlla bareele salaatu salaamu ci yonante beeg gaayam li nga xam ne moom la ñu tudd yàlla di bareele ak tudd yàlla ak ni nga xamne ñen ñi saggan ci tuddi yalla non lañu saggane ni seen tagante bare manam ñu bare tagante ci tuddi yalla ni seenu tagante bare ak ñi amuk farmu ci tuddi yalla ni seen tuddi yalla bare du ñoy boko doole yalla ni yalla bare le salatu wassalamu mum taw nonu baabu upp ko ci yoonte bi ak ay gaayam yépp yam ci tek ci maru bar rahman top ngaramul ajiram ji am ashabu rasulih yalla nek ci sahaba yoonte ba toro dum ni boole seen halu ijabi ci ak soxal ñu jëmihi tabihin ak ci boole way top ñu sama man top kep ko xamni tabihu top na len da xey ihsan ci bon di rafetal zamanu diru jamono neena yalla yalla dool li gërem boole sahaba yoonte bi ak kep ko xamni ya nga doon top sahaba ya ak ba gis te ci rek kep fu len kep ku jëw top fañ ayoon te jëw rafetal rek yalla yalla boole ci